الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. Çok değerli ve kıymetli kardeşlerim, programımızın ikinci gününde akşam sohbeti olarak sizlere arz etmek istediğim konu ümmetin birliğine giden yol. Neden böyle bir konu? Günümüz İslam dünyası birçok sorunlarla karşı karşıyadır. Tabii ki bu sorunlar siyasi, içtimai, ahlaki, ekonomi, eğitim ve buna ek olarak bölünme, tefrika şeklinde bunları özetlemek mümkündür. Söz konusu sorunların içerisinde Müslümanların bölünme, parçalar halinde, cemaatler halinde yaşayıp birbirlerini tekfir, birbirlerini itham, iletişim sorunu karşımıza ciddi bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Binaenaleyh İslami toplumların sürekli olarak yaşadığı bu sorunun giderilmesine katkıda bulmak ümidiyle Ümmetin Birliğine Giden Yol adlı bu tebliği hazırlamış bulunuyoruz. Buradan kastımız bu konuda elimizden geldiği kadar ön ayak olmak ve bu konuda yapılan atılımlara, çalışmalara katkıda bulunmak maksadıyla bu konuyu ele aldık. Ancak böyle bir konuyu ele almamıza sevk eden birçok faktörler bulunmaktadır. Birincisi, bu mevzuda yazılan makaleler ve Müslümanların birliğini gerçekleştirici faaliyetler yeterli görünmemektedir bugün İslam dünyasında. Yeterli olsaydı bir ölçüde bunun semeresi elbette görünürdü. İkinci neden, dini davette ve İslam dininin yayılmasında ki yetersizliğin ve başarısızlığın en büyük nedeni bu birliğin belki de yokluğudur. Üçüncü neden, siyasi, içtimai ve ilmi alandaki anlaşmazlığın en büyük sebebi yine budur. Dördüncü neden, İslami yapılanmaya yönelik, İslam dünyasını kastediyorum, İslam dünyasındaki İslami yapılanmaya, oluşumlara yönelik çaba ve hareketler tabii ki bu yoldan, yani birlik yolundan geçmektedir. Beşinci neden veyahut faktör, neden Müslümanlar ihtilaf edip parçalanıyorlar da birleşme yoluna gitmiyorlar? Bugün batıl ehline baktığımız zaman siyasi alanda, ekonomik alanda batı dünyasının birleştiğini, çeşitli çıkarlar etrafında birleştiğini, Hristiyan kültür etrafında dinleri batıl olduğu halde birleştiklerini görüyoruz. Bu hak dinin mensupları her nedense bu birleşme yanaşmıyorlar. Neden? Bunun sebebi nelerdir? Neden birleşme yolunu seçmiyorlar, gitmiyorlar? Sorusuna cevap olması bakımından bu konunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Sunduğumuz bu tebliğin bazı eksik tarafları bulunması beşer tabiatının gereğidir. Bu tabi bir atılımdır. Bu atılım sizin fikirlerinize, sizin mülahazalarınıza, sizin katkılarınıza muhtaçtır. Ancak meseleye çözüm getirme açısından konu bazı önerileri, çözüm önerilerini içerdiği ve konuya ışık tuttuğu inancındayım. Umarım ki bu tebliğ, bu çalışma, bu soruna önem veren çağdaş ilim adamlarını gayrete getirir. Bu alanda hem ilim adamları hem de cemaatleri gayrete getirir. Bu alanda daha ciddi ve seviyeli çalışmalar yapmalarına vesile olur inşallahü teala. Böylelikle bu gayretlerin semeresini gerçek anlamda Müslümanların yeniden yapılanmasıyla müşahede ederiz. Söz konusu faktörlerin beşinci maddesindeki soruya kısaca cevaplandırmak suretiyle soru neydi? İşte neden Müslümanlar ihtilaf edip parçalanıyorlar da birleşmeye gitmiyorlar? Bu soruyu kısaca cevaplandırmak suretiyle konu hakkında ön bilgiler vereceğiz. Öncelikle muhterem kardeşlerim, şunu iyi bilmek durumundayız. Daha önce geçmiş ümmetlerdeki ihtilaf ve tefrikanın bu ümmette de aynen vuku bulacağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmiştir. Bunu baştan bilmemizde faydası var. İslam tarihinden günümüze kadar meydana gelen siyasi, içtimai ve ilmi anlaşmazlıklar, çalkalanmalar, ihtilaf ve tefrikalar bunun en bariz örneğidir. Yani bunun olacağı konusunda. Kaldı ki bu durum Cenab-ı Hakk'ın kullar üzerinde kevni bir kaderidir. Yani sünnetullah'tır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilmektedir. Estaizu billah. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا Rabbin dileseydi insanları bir ümmet yapardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ Rabbinin rahmet ettikleri müstesna onlar hala ihtilaf edip durmaktadırlar. Hud suresi 118'e bakabilirsiniz. Çok önemli bir ayet-i kerimedir arkadaşlar. Ayet-i kerimede görüldüğü gibi ihtilafın kıyamete kadar, ihtilaf ve tefrikanın kıyamete kadar devam edeceği haber verilmiş. Ancak tefrika unsuru olan ihtilafın Allah'ın merhamet ettiği kimselerin salih olabileceği bildirilmiştir. Kurtulacağı bildirilmiştir. Hadislere baktığımız zaman bu mevzuda daha tafsilatlı haberlerin geldiğini görmekteyiz. Örneğin Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın rivayeti şu şekildedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir toplulukla bir gün Aliye denilen yerden gelmişler ve beni Muaviye mescidine uğrayınca içeriye girmişlerdi. Ravi sözüne devam ederek şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldılar. biz de onunla beraber kıldık. Uzun bir müddet Rabbine dua ettikten sonra bize döndü ve şöyle dedi. Rabbimden üç şey istedim. İkisini verdi, diğerini istemekten beni men etti. Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim. Kabul etti. Yine Rabbimden ümmetimi suda boğmakla helak etmemesini istedim. Onu da kabul etti. Ve Rabbimden ümmetimin toplulukları arasında harp çıkmamasını, fitne çıkmamasını isteyince kabul etmeyerek bunu istememi yasakladı. Bu rivayet Müslim Fiten bahsine bakabilirsiniz. Hadis numarası 2890. Diğer bir rivayete bakalım. Bu da Avf ibn-i Malik'ten geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayette bulunmuştur. Seteftelik ümmeti alâ 73 fırkaten kulluha finnâr illâ vâhide vellezî nefsi biyedi seteftelik ümmeti alâ 73 fırkaten كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هي الجماعة يدي روايته ما أنا عليه اليوم وأصحابي ترجمesine gelince diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler 71 fırka ayrıldılar. Bir fırka cennetlik, yani Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Diğer 70'i de cehennemlik oldu. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ümmetim 73 fırka ayrılacaktır. Biri cennetlik, 72'si de cehennemlik olacaktır. Dendi ki ey Allah Resulü, onlar yani kurtulanlar kimlerdir? Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o belli bir topluluktur diye cevap verir. Başka bir rivayette ise bu kastettiği topluluğun kimler olduğunu açıklıyor. Diyor ki benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır şeklinde cevap verir. Bu rivayeti Ebu Davud, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Şimdi burada önemli bir konu var. Her ne kadar ihtilaf ve tefrikanın takdirde vuku bulacağı haberi gelmiş ise de bu durum onun caiz oluşunu göstermek için değil. İleride olacak olan bir olayın vuku bulacağını haber vermek içindir. Aksine yüce dinimiz bu fitneden kurtulup Allah'ın rahmet ve selametini dilediği kimselerden olmak için bizi şer'i kaderinde, şer'i emrinde bundan kaçındırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bakınız bu konuda okuyacağım ayetler çok önemli. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Enfal 46. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da gücünüz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Estaîzü billah ve'tasimû bihabli llâhi cemî'an ve lâ teferrakû وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Şunu düzeltir misiniz? Hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılın. parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Nedir bu nimet? Hani siz birbirinize düşmanlar iken o kalplerinizi birleştirmiştiler. Onun nimeti sayesinde din kardeşleri oldunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Arap kabileleri arasında haram ayların üstesine bütün yıl içerisinde savaş hakimdi. Bu din onları birleştirdi ve kardeş yaptı. Medine'de Ensar ve Muhacir kardeş olarak yaşadılar. Yine Âl-i İmrân suresi 104. ayet-i kerime. Estaîn billah ve lâ tekûnû kellezîne teferrakû ve ihtelefû min ba'di mâ câhumul beyinât ve ulâike lehum azâbun azîm. Sizler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrıya düşen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi. Diğer önemli bir ayet-i kerime. Estaizu billah. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerini parçalayıp bölük bölük oldular. Her fırka, her bölük kendinden olanla böbürlenmektedir. Bu ayet-i kerime Rum suresi 32. Bu nedenle Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu anh'ın rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. El cemaatu rahmetun vel firkatu azab. Cemaat birlik ve beraberlik rahmettir. Bölücülük ise azaptır. Bakınız İbn-i Ebi Asım'ın Es-Sünne kitabında bu rivayet meşhur. Abdullah bin Mesud çok önemli bir söz sarf etmiş. Demiş ki el-ihtilafu veyahut el-ihtilafu şer. İhtilaf, bölünme şerdir, kötüdür. İbn-i Kuteybe'nin Tevhid-i Muhtelif'li hadis, bu hadis müdafazak Türkçe'ye dinle tercüme edildi. İbn-i Arabi'nin el-avasim el-kavasim. Evet. Tabi bu olayın seher vurudu var. Mina'da Hazreti Osman insanlara namazı iki kıldıracağına dört kıldırdığı vakit bazı fitneciler Abdullah Mesud'a geldiler. Onu Hazreti Osman'a karşı kışkırtmak için. Ve onlara şu cevap verdi. El-hilâfu şer. İhtilaf şerdir. Kötüdür. Görüldüğü üzere hadislerde ihtilaf ve tefrika zemmedilmiştir. Yani kötülenmiştir. Şimdiye kadar zikrettiğimiz naslardan anlaşılan noktalar nelerdir? Biz şu ana kadar sizlere okumuş olduğum ayet-i kerimeler ve okumuş olduğum, arz ettiğim hadisler ışığında biz neler anladık? Nelerden istifade ettik? Bir, tefrika ihtilafın semeresidir. Ne demek bu? Yani bir millet anlaşmazlığa düşmeden bölünmez. Önce ihtilaf olur. İhtilafın akabinde o ihtilaf onları bölünmeye, parçalanmaya götürebilir. Âl-i İmrân suresinin 105. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi tefrikaya illet olarak, sebep olarak ihtilaf gösterilmiştir. Bakınız. İki, ihtilaf ve tefrikayı meydana getirenlere müşrik ve kafirlerin bu sıfatıyla sıfatlandıkları için aynı akibete, aynı sonuca düşecekleri korkusu verilmektedir ayet-i kerimelerde. 3. Her bölük fırka, her grup kendisinde olan bilgilerle, kendisinde olan yolla böbürlenmekte ve kendisini haklı görmektedir. 4.